Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Allah na falenderojmë për këtë ndihmë dhe falë kërkojmë. Do të na nderoj Allah zërë rason të jemi në takimin e radhës me vazhdimin e lutjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ta ruan Allah dhe mbron nga problemet e mëdha të përmendur në këtë hadith. Në takimet e kaluara kemi marrë do të thotë që Allahu të na mbron nga mërzia dhe pikëllimi, nga sikurse ka thënë min al-hammi wal hazan, pastaj min al-ajzi wal kasal, nga pavësia dhe përtasia, pastaj min al-jubni wal bukhl, nga mosguximi dhe kopracia. Dhe sot ne kemi arritë te dy të fundit në këtë hadith, e që kemi thënë të ndërruar Allahu se do të thotë këtu janë përmend tet probleme. Mirë po janë shëqru dy nga dy. Dhe sështi problemi shëqruar me tjetërin ka në gjeshmërit madhe. Sikur që kemi bë lidhjet mes problemeve në takimet e kaluara. Ndërëson të në vazhdimësi të tërtimit të këtë adithi, të të vazhdoj me dila i deni vë kahri rigjall. O zëtë më mbroj nga zhytja në borqja dhe nga shtypja njerëzve. Këtë pejgamberi sallallasëm kërkan që Allah të mbron nga borqet dhe ekskluzivisht do të thotë nga zhytja në këto borqe. Do që njeri unë me kaplu borqet dhe mos këtë mundësi me i lato borqe. Të ndërrodhe dhe njëri njëtë në kësaj bote, pa dyshim se kalen e për situatat të ndryshme. Dhe jo gjithmonë ajo që aj e ka në posedim apo në dispozicion, është e mjaftueshme me imbulu kërkesët e jetës. Kështu që feja, pa dyshim, i ka parasysh gjitha këto probleme dhe nevoja që njëri kalon për to, andaj edhe borxhi është pjesë e jetës, është pjesë e asaj që njeriu jorë dhe ndoshta ka nevojë për të. Mirë po, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk ka kërku këtë mbrojtje nga thjesht nga borxhi, nga se ai vet ka pas borxhe. Madje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka vdekur dhe do të parzmorja e tij ajo që është mbrojtur në luftë me të ka qenë peng te një njeri si pasojë e borxhit që ka marrë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. On ka marrë borxh e kalon parzmorën peng, nëse s'ti kthej parat e ki parzmorën domthon garancë për borxhin. Kështu ka vepruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, përmendon njëri domthon me pas borxh me lënë dikun tërë të tij kryetari i shtetit për me lë borxhet atë. Kështu ka qenë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Dua të them që borqë është qështë që njerës kalojnë për të dhe është natërshëm njerë me pas borqë. Mirë po, aja që pejgamberi sa të më ka kërkuar që Allah të ambron është, do të që të zhytet në borqë dhe mos të këtë mundësi me dalë për tyne. E njëri kur ka plot nga borqët, pa dushim se pastaj i vështirësot jeta. Do të i komplikot jeta, i komplikot situata, kërkesat e vazhdojnë të bërshlive për me këthy borqën, pastaj e shtynë dhe editurinë situata të jetë palakmushme, të vështira. Që ato mund të ndikojnë edhe në cilësinë e jetës së tij, mund të ndikojnë në cilësinë e ibadetit të tij, adhurimit të tij, madje mund të shkaktojnë shumë probleme të tjera. Andaj kur bie fjala për borxhin, e para që të pas parasysh të ndrozer në këtë hadith është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur thotë që Allahu të na ruan nga borxhet që na kaplojnë dhe do të thotë na pamundsojnë situatën, na pamundson kthimin e tyre, fillimisht na e të rikë vërejtjen për marrë në borqet. E lejuar është me marrë borq, njeri ju kanëve marrë borq, mirë po, duhet me pas kujdes për qëfar për marrë borq, kur për marrë borq dhe kujt për marrë borq. Këtu e në situata pa dyshim shumë të rëndësishme. Njerëzit, veqen në kohën tonë, janë shu në marrë në borqet. Dhe shumë që jo rëllëherë borq i mirët, jo për gjithë të domosdoshme. Do të njëri rallëhen merë borqë, për shambull, merë borqë rallëhere për gjatë dëmëzojnë, për ushqenë, veshëmbathje, nështë për diqka shumë fështirë e kështu më radhë. Kryesisht, po mënej, borqët mirën për gjatë që po themë diti ku njëtë nevajshme, endashtë edhe luksoza, për tëmë. Kam njëzu për do kohë disa statistika, për shambull, të borqëve që i kanë Kosovarë dhe që na venion këtu, në borë që i kanë bankave, në veç ekonomia familjara, pëtën, s'po flasë ndërmarët edhe bizneset, ato e në të tërë qka, veç ekonomit familjare, mbi 1 miliard euro borë që i kanë, pëtën. Në përëna i kanë marë 1 miliard euro dhe i kanë hargjua, pëtën. dhe tash kthejnë borxhe. Ato 1 miliard euro pi ty në mush me thoni përgjindje caktuar mund të jetë përgjatë të domosdosh me mirë, po sipas klasifikimit edhe të arsyeve të marrjes së borxhit, atje mund të lezosh se janë bërë për pushime, janë bërë për mobilje, shtëpisë, për rendije, për shumë santira. Që jam me kuptuar ndërlozë, po marrësisht vendimi strategjik a me marr atje ku kanë marrë apo jo, kjo nuk është tema jon. Nuk po e trajtojmë juridikisht borxhin, mirë po po e trajtojmë mentalitetin e marrjes së borxhit. Do të ka një lloj lehtësimi në marrjen e borxhit dhe njerëz hyjnë për të madhe për vogël në borxh. Pa menduar fora se a ka mundësi me kthy apo s'ka mundësi me kthy. Çka nëse nuk e kthen? E çka nëse ndodh kjo? E këto kalkulimet përfundimtare për të dalë nga borxhi janë shumë më të vogla se kalkulimet fillestare për ta marrë borxhin. Do më shumë e llogaritim për me e marrë sa na duhet, saqë e llogaritim kur duhet me kthy çur të kemë mjaftë. Hajtë se bëhet diçysh. Qen Zoti e bëhet diçka. Andaj këto janë gjëra që tani shkaktojnë që njerëzit pastaj me ushtrohen në ushtrinë për borxhin. Pejgamberi sa son të ndonjë jo vetëm këtë hadith, po në shumë hadithe ka kërku mbrojtje që Allahu xhallahu ala më ruajt nga borxhi. Aisha radhiyallahu anha transmeton se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam vazhdimisht thonte Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'tham wal-maghram. O Zot, më ruaj dhe më mbroj nga mëkatimi, nga rramja në mëkat dhe nga rramja në borxh. Dhe një njeri i ditë i tha ja Rasulullah, shpesh po të ndëgjoj duke bëu këtë lutje. Në shpesh po të ndëgjoj duke thonë O Zot, më ruaj nga rramja në borxh, ruajm nga borxhi. Atëherë tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njeriu kur të hyn në borxh, atëherë idha hadatha kadhab wa idha wa'ada akhlaf. Marrja e borxhit e shtyn njerin me rrejt dhe me mashtru. Prandaj po lutet Allah që më mbrojë nga borxhi, nga se kjo çon atje. Në njeri kur të marr borxh, pastaj duhet ndoshta që nga fillimi me rrejt, që nga arsyetimi për borxh, sepse po duhet ndoshta pikë të fillon edhe rrugtimi i tij gënjeshtër, po mduhet për këtë, po mduhet për atë, kështu me radhën. Pastaj ta kthejnë këtë ditë nuk e kthen atën. Pastaj on borxhi realisht shkakton pasojë të tjera. Që njeriu sikur sa fillimisht jo rrethare nuk i kalkulon fara ato atë. Prandaj më rëndësish me krypun e pasojë që shkakton anësorë njerëz që nuk i shikojnë atën. Edhe pse ato mund të kon fatale, mund të kon vdekjeprur sa atën. Ne shikojmë për shkakun tash këtë rastin që mënej është aktualitet i madh kjo puna asaj që ndodhet te vllazit në Shqipëri, puna e termetit apo sa ka zgjatë termeton me sekonda, ajo është sekond apo mi po sa pasojë kalon e 30 sekonda dridhet, po 30 vjet njerëz mund të më kfill pitin atë, nuk është punë lehtë që ka po dëgjojmë kanë vallai rrëfime rënqillse që nga trauma që kanë shkaktuar, për shkak i ka shkaktuar termeti fëmijëve, njerëzve, tash edhe ku nuk po dridhet ata kanë ende të pasigurt, nuk po din apo është dridh ende apo nuk po dridh ende kështu më. Pse? Për shkak se nuk është çështje e ndërlidh vetëm me momentin, po edhe me pasojat apo. Një nuk më çojë moment, mua po më duhet kë më kry. Mirë, e pasoja që mund më shkaktuar nga këto çështje, ai ke kalkuluar kë këshira apo. Gjithë duhet më shikuar edhe pasojat. Jo vetëm te borxhi, po çdo aspekt. Dhe sikur që e kam përmend dietar tek puna e mëkatimit, se në këtë hadith pejgamberi ka kërkuar mbrojtje edhe nga mëkatimi. O Zot, më ruaj nga mëkatimi dhe nga borxhi. Edhe të mëkatimi. Nëse njëri për shembull i kalkulon pasojat e mëkatit. Pasojat e mëkatit ja i thësojnë ëmbëlsinë e mëkatit. Nëse mëkati po kushtimisht e ka një ëmbëlsi fillestare, një kënaqësi të caktuar, nëse don me illtu këtë kënaqësi fillestare të mëkatit apo inkuadroj pasojat e mëkatit. Është që s'ka mëkat që ia vlen, s'ka kënaqësi që ia vlen njeriu, domethënë me e përjetu përmes mëkatit kur i ka parasysh pasojat e mëkatit atë. Çfarë kënaqësi ka në mëkatim, të ndërozë që pasojë sa është hidhni me Allah xhallahu xhelaluhu. Çfarë kënaqësi ka në mëkatim që pasojë sa është njeriu më poshtnuar, më nënçmuar, më përfunduar në dënim të Allah xhallahu xhelaluhu kështu më radh. Çfarë kënaqësi është? Për çfarë ia vlen kjo, për kur gjatë? Prandaj njeriu na ka mësuar pejgamberi sa thamë që on tek puna e borxhit po njëri ka nevojë, sikur se cika, dhe kjo nuk kontestohet, e lejuam është pejgamberi ka marrë borxh alson, po edhe ka dhënë borxh, kjo është çështë e kryme. Mirë po, para se me himë marr, me kalkulon njëri ato. A ja vlen, a më e kthej? Andaj fillimisht motivi fillestar a ja vlen. E dyta, mirë, kena ardhur në përfundim se duhet të marr borxh. Në rregull, sa po merr tash? Do njëri ka edhe për shembull mirë e matë se duhet me marë. E pasaj nuk e matë, sa duhet me marë? E duhet gjdo fazë me matë. mirë, faza e parë kalaj. E ma të mirë se duhet me marë bërqë. Nuk kemi rrugdale, duhet me marë, në regullë. Ta shpytja e dytë është sa duhet. Edhe kjo duhet njëtë të analizohet si kurse e parë aftër. E po jo, duhet me marë, e tani lësho dorën edhe, lësho gojën se dorën se lëshon, po lësho gojën e lëpë sa, sa të mund është me marë, sa të mund njëtë me tjep aftër. Ne me pas një kujtënës, me marë aftë sa është të të dëmëzdoshme, sa ka mundësi me, domthon me këtë borxhin, jo që pastaj me rënë situata sikur sa pejgamberi sa me gënjy, e me mashtru, e me tradhthu, e me ik, e me e shumë tjera që mund të më shkaktojmë. Gjithashtu nga problemet që ndërlidhen me borxhin, vëzërr është edhe mosnjohja e rregullave të borxhit. Islami na ka ndrëllozën na ka përmend rregulla ndryshme për shumë gjëra të tjera që njerëzit domthon të veprojnë mbi bazën e marrëveshjes, mirëkuptimit, edhe gjithashtu, domethënë të evitohet çfarë lloj dëmi, çfarë lloj padrejtie ndaj çdo kujt, e kështu me radhë, ka rregulla. Edhe borxhi ka rregulla. Domthonë si e merr, si shkruhet, si bën dëshmitarët, si përcaktohet koha, si kthehet, çka nëse vonohet, ka rregulla këtu optim. Po jo që i merr pastaj. Për shembull pejgamberi sa më ka përmendur se njëri ka mundsi duke dhënë borxh, edhe hiç pa kushtëzu që t'i kthehet më tepër, ka mundësi më ra për shembull kamat. Ka rregulla. Sikur se tha pejgamberi, kullu deynin jarra naf'an fa huwa riba. Çdo borxh i cili të mundson përfitim mansore është lloj kamate. Ti jep dikujt 100 euro, apo i thosh kthemi 100. Të shtu s'ka kamat. A ka mundësi kamata më nga anë të tjera? Ka mundësi. Për shembull i thot diku kimi ia blepi dikujt një kerr. Edhe i të ushtu një kodë saktur me bleqat kërë, po thëmë kurse mesh për 2.000 euro. Për. Dhe tash, qa njëri ka t'i kërën se ke blepi t'i nëpëtën. Edhe i thushë, të smirë një veç për shpemë, se të qoftë, a i tash vjen një kodë dhe kërkon bërsh për t'i jepëtën. T'i e bërsh 1.000 euro. Për 3 mujë ditëm. A i thëtë në regullë, mirë të veç. Vjen mas një mujë e thëtë burë, 3 mujë ditën e marë veç. E po nuk e ka mundësi me të kthy parat për 3 muaj, a ka mundësi për 5 muaj? Ti thua, ka mundësi për 5 muaj, kërë le mani 1500 atë. A kuptove? A do të bëj kërën talan? Çi kjo është kamot? Apo se ti ke përfituar nga borxhet. Edhe pse tek borxhi s'ka pas asnjë shtum atë. Kjo shpejt një rregull i caktuar, po dua të them që ka rregull, nuk ka vë çashtu po marr apo dhoj po bëj. Po duhet njëri domon që të pas kujdes se kanë duke dosh me bë mirë, mund të bëj keq. Nga njëre përshamu thjesht duket një proces shumë i thjesht duket, po është një komplikum. Ane duha thëmë që njëtë me pas kujdes që me dit si me marë, po me dit e si me dhonë. Nga se borqin islam të ndërdozër, si në bas këndvërtimit islam, borqi nuk është mënyrë e përfitimit. Nuk mush me fitu me borq. Me borq mush me bomir, po ju me fitu me te. Fitimin islam buhet forma tjera. Nga se borqi është mënyrë për me ju gjinë dikujt. Prandaj, borqi lej sadake. Mundësi për me fitu sevap, andaj nuk lejohet më përfitu nga ai në çfarë lloj aspekti. Duhet të ka rregulla. Dhe ajo që shkakton komplikime te njerëz është mosnjohja e rregullave të marrjes së borxhit. Prandaj edhe kjo është ajo që pejgamberi ka kërkuar që Allahu xhallahu at na ruan nga, do të thotë, zhytja e borxhit, nga se mosnjohja e rregullave, po edhe mosnjohja e rrezikut të marrjes së borxhit ka mundësi që na sjell probleme dhe komplikime të caktuara. Gjithashtu nga problemet e marrjes së borxhit të ndrëllazat, gjithashtu këtë hadith që pejgamberi ka kërkuar mbrojtjen e Allahut xhallahu ta'ala nga marrja e borxhit, është edhe nga problemi është edhe pakujdesia e kthimit të borxhit. Çka e parë është pakujdesia e marrjes dhe pakujdesia ndaj rregullave. E katërta, pakujdesia ndaj kthimit të borxhit. Ka njerëz që merr pastaj ose ka gale që pa afrota fati. As nuk kërkon falje, as nuk kërkon shtyri, as nuk bën mund, hajtë se, ja këthej, hajtë se bëj. Shpesh e ka konflikte, po ka telashe mes njerëzve, për shkak se s'po këthejet borqi në moment në duhet. Sa ka, për shambull, njerë që punojnë, ka kry punë, e ka kry shërbimin, dhe është dasht, aj që i është kry shërbimin, me ja këthej parat në moment sa këthu, hala se ka këthej, apër. Dhe ajme ato parat që ka pas, për shambull, këmi ja këthej, ka logarit me investu dikun tete, me vizhlu biznesin, apo? E kështë ja këthen, pëse rënohet biznesi këti, gale se ka, hajte se subonohin për dhe pare, a bota, zbota, së për e mjoti, ti e ki bësh me ti borqin, apëton. E ki obligim, dhe sot është një përkodisim, me dhe rrit e madha në këthim të borqin. Nëse i kthemi të vëzër, ajeteve, haditheve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, trajtimin fetar, për kthimin e borxhit do të shohim se kjo punë është shumë serioze apo shumë serioze. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ditë ka hyrë në xhami në jashtë kohës namazit. Dhe një pejgamber ka gjenë qarë xhamis tepër të pikëlluar. Dhe është afruar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se ka pasur ka diçka i ka ndodhur njëra apo. I ka thonë se ka pasur Abu Umame. I tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "O Abu Umame, pse i në gjemi jashtë kohës namazit? Unë di qka të ka ndodhë ty. Qfar tha pejgamberi sallallahu alajhi wasallam? Tha, oj dërgore Allahut, te lasha dhe borë që më kanë hyrë pikryja këtën. E ka pos dërë të i gjemi, qa mi bojë zotë? E ka pos gajle, që shmi këthy? Se ka mund si njëri, merë bashkë, me ketë regullat, me ketë regullat, po ndodhë. Sun e shre që pa afro të kohës, sun e këthen. Mirë po, e kap, bringa, e kap te lasha. Ama ju kap bërë dunjas të silët si zotin në për qytet. Avdon. Edhe plus asaj e merr vetëm me blegjera luksoze, mia pati ka rregulla, i ka gjysë dunjas bërë çikapën. Ku përgjësia, ku turpi, ku është karakteri, ku nderi? Edhe ky sahabi ka bën luks, edhe s'ka ndërtu argëtim edhe pushime të veta me burshet hallkut apo ton. Po ka hyrë në xhami dhe ka kap gala, çka më i bë, që është të njerëzve. Çu s'kan thon njerëz të mëshëm përpara kanë thon se burçi është turpi i ditës, apo është turpi i ditës dhe gajla e natës. Natës le me flajt, e ditën të bënë mu kuqë kur dela pëtën. Për njështë dhe përgjensë shumë. Në kjo sahabi ka i në gjami edhe ka ko me shku, pas të Allah mu këthy, ka me shku. Edhe i ka thonë pejgamberi sasën, kër e ka pasër është sinqertë, e ka pasër për dënë me e këthy borqin, për për si ka mundësit. Atëherë i ka thonë pejgamberi sasën, unë të mësë një dua që nëse e thua, Allah ka me ndihu i la borqin. E ka mësu këtë dua që na po e komentoj, më ruaj Allah nga, edhe e ka mësu një dua tjetër të stuar që kemi të cikë disë herëm, e ka lutë Allah dhe Allah i ka ndihu me këtë i borqin. Pse ka qenë sinqert? Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush i merr njerëzve borx me breng me kthy, ka më ndihmë Allah me kthy. E kush e merr një borx për njerëzve për mi dëmtu tjet, ai s'ka qëllim i dëmtu. Mi po e merr punë madhe pse të ndosh, ka më dëmtu Allahu ata, ka thënë pejgamberi. Dëmi ka mirë atin Allah na ruaj. Andaj është breng, është galë, është dardh. Mirë, po sot njerëz tash e kanë bërë këtë punë thjesht apo. Dhe pa kujdesia në marrën e borxhve ka sill shumë pasojë të mëdha të ndrua vëllezër. Një pyetje për shembull që mund të pranoj është se pa kujdesia në kthim të borxhit ka shkaktuar që të mbyllet dera dhe nevojtarë për borxh. Sa një për shembull janë djegë nga dhënia e borxhit, edhe tash si beson më dikujt se s'ka edhe dhe dikun kuptohet apo se shkon dikush prapë i kërkon, ai mund të jetë nevojtar i sinqert, ai mund të jetë i sinqert në premtimin se kam i kthy. Mirë, po ky djeguri ecë se besoj. E çka nëse edhe ky sonë kthen, çka bojën? Ai po mund të veç pse bua shkak mi mshil dyrt e harit atë sa sherri është aty. Atë sa mëkati është aty. Ai i biri Ademit i parit të nërgëzër, që vra vlaun e vetë. E ka vra vlaun e vetë, më ka ti madhë balë. Po qëfar tha pejgamberi së sërëm? Nuk ka vrasje pa drejnë tokë që bëhet, e që një hisë më katët nuk i shkan ati të parit. Pse? Pse aje qëri diren, aju kalëzën njerëse, po mujke njerën me vra vlaun, po mujke. Andaj, kush dhe që bën inkurim për të keqë? Krejt e keqë që vjen nga kjo inkurim ati i shkan apëton. A ti që ti ose ajo ose kur të kohët, kur të që mërë bërqë dhe pa përgjësia ti dhe pa kujdesia ti në këthimin e bërqët i mbyllë dyrt e njerëzë me një mu tjerve, krejt që ka vun të tjertë, si pasoj mbyllës dyrës, i shkën gjënoj i këtina. Kjo pa kujdesi nuk është e thjeshtë. Pasaj sa konflikti mund, më shkaktu për shkak kësoj. Dëmonë, dikush ka marrë bësht e ti me këthy me të parin apëton. Ti ke marrë bësht e dikush me bini se këtë këtë me të parin apëton. Kësë ta ka këthy i pakujdesum, ti e thërat vazhdimisht se ka për telefonin, së përgjigjet e pastaj ti dush, pastaj përshka këti me rrejt ki dytin apëton. Ti e ki gjunojnë që po e rren, mi po e gjunojnë e rren se ka dhe i pari bashkë me ty apëton, pëse ajt ka shti me rrejt apëton. E shiko si shkon këmë zingjore, sa është eftir ka pakujdesi, sa pasoj mund në siel apëton. E mu kujtu mirë. Po jo pa përgjithshëm, cilët apëton shkon, me recitati hajtë, me recitë shete, po shete ti u lopë, se me shetone. Për shembull kushtimisht apo? Në stin të lashëve të sin ka ka një njerëz që domon thjesht ka dhon borx apo duhet mos sill sikurse ai që ka marr borx. Do ai me hijekë me vujtë me njëk por në vetë apo. Pse o vllah? Andaj kë kësaj kam thosur stomë kështu vllah. Gjithashtu të ndruazër është se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur dikush vdesnë nga shokët e tij e sillën mi afal gjinazën. Normal, çdo të vdekur musliman ja ka fal gjinazën Muhammedit sallallahu alajhi wasallam, ka qenë deri madh. Bile një rast pejgamberi ka fal gjinazën Ebu Selemes radhiyallahu ta'ala anhu. Ebu Seleme që ka bëjë gjërat i rastit i njohur që i ka mbyt gruaja në Mekë, telashu ka qenë telash e madhe me Ummu Selemen. Edhe së qoftë, është bashku dikur me grunë e ti dhe ka vdek Ebu Seleme. Ja ka falë gjinazën pejgamberi sasem, me që aso doa ja ka bo, ka qenë afërtin e pishokët pejgamberi sasem. Sëmë këto të ka qenë i Ibn Mesudi, kër e ka një qëfar doa e popan pejgamberi sasem ka thonë, të menejtu le ukun të mekene. Po ata qëfë me kunë, unë e vend që ti dekuni, që qëtë doa me mrahise mua, pëtën. Asi doa ka po pejgamberi sasem, dëmonë, se aj ka pasë jafë mi a falë gjinazën njerë sasem. Muslimanëve, më vaj doa, që doaja ti me konë dërmesim të kalat e bare kotele për falën e gjunave, për ngjithin e dregjive, kështu më rrëpë. Mirë po, me gjithë dhimshmërin e pejgamberit, me gjithë kujdes në ti, për muslimanët, kthehe ka njerëzit nga gjemat dhe thënë të, e lehu dejnë, ose e va a lehi dejnë, a ka bërqë aj ndaj dikujt, dikur së thënë të poja Rasulullah, atër pejgamberit së largohi, se falë të gjunaz dhe së thënë të dikush, ja Rasulullah, unë jaloj borqin, veç fali atër. E atër pejgamberi e falë të gjinazën. Ka ndodhë njerë qështët, pejgamberi ka unë, a ka borq? Ka unë, ja Rasulullah, u deke, dy dinar borq që ka. Dy dinar dhe mund në atër, në të kojnë konë dinar, ju konë i arët. Dy dinar kanë qimë, kanë pas lirë, kanë kalon borq. Atër pejgamberi është s'ke ju, aftër. Ka thënë e bukata dhe radiallahu nuk ka qenë aty, ka unë, ja Rasulullah, dejnë hu aleje. Unë e marë përsi për borq dhe ti, aftër. Edhe e ka falë gjinazën pejgamberi sallallahu aftër. Pastaj, thot e bukata dhe, sarë më shetë të pejgamberi sallallahu aftër, aja ke la borqin? E përse këtë tha, thash, ja, prap, aja la borqin? Tha e bukata dhe, ja Rasulullah, dje ka vdek, mon ja laj, bo sot s'me njerës mujta, ja, aja ke la. Tha, nuk undalë se pyytri pejgamberi dhe sa e la borqin. Sa më të konte? Sot, nesër, aja ke la borqin, aja ke la borqin. Dhe sa i thash, ja Rasulullah, kad e dejtu anë, ja la borqin. Tha, e lanë beri dhe gjildu, ta është ju ka fladil kura ati, apëton, se te i tash dhe nga zepokon që përbën të me borqin e ti, apëton. E kjo punë nuk është e thjeshtë, në zemën, merë është kapën. A në një mumat, vegi fartë se nuk o punë e thjeshtë kë punë, që ka që ka falë gjenazën. Ka pasër se ka unë pejgamberin, sallu ala sahib, falen jo, unë së një falë, apëton. Kjo sërë që nuk i falë gjenazën, e falët. Se nuk është e i përbesimtarë, nërga saj. Mirë po, njerëz me pozitë, me vlerë, me dëveçmëri, apo, duhet me tërgu një falej bojkoti se, që shtu të është taj që realisht lunë me parët e njerëz, apëton. Në pas një falej mesajji qartë, në pas kujdes e kime dekë, dhe njerë me pas kujdes për boshet. Për në kjo pa kujdesin e këthim, shiko që të qatë kushtan. E, para që përmene, dyta, e kështu më rrat, gjithashtu të ndërgëzër. Pejgamberi ka përmendur se njeriu i cili vdes dhe ka borx dhe nuk e lën borxhin dunjo dhe trashëgimtarët i s'ia lajn borxhin ka më la yom el qiyam ditë gjykimit ka më la me çka me punët e të mira ata sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam na din çetëton Ibn Majah e Sheh Albani thosë hadith si sahih ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush vdes e i ka med bërsh dikujt në dinar apo dirhem, i paguan nga të mirët e ti, atë ditë kur nuk vlejnë dinare as dirhemi. Për në me la borqin me namaz, Allah në falë të dhe zemë, Allah në rujtë. Me la borqin njerëzve, do me thonë për shka, me agjerimin tënë, ke agjeru bus të kanë thonë Ramazan, se ke la borq, ta është ki me lonë këti në gjinimin tënë. Me qfar dëbijën dunja ja vlejnë dikujt me lonë të namaz në agjerimin. E po, pse dita gjikimit është këthimi hakut, kime këthi hak. Andaj, që shka thonë përpara njerës të tonë pleqë të kam pasë me të vërtet, fjallat mloja, konë shpirët përbojmë, apo del njerë shpirët të qëka i banë, ka dhe më pasë një kujdes, të rëshqimtarë që jesim pas teje, djemë të kush jesë më teje, fmije, të rëshqimtarë, harrojmë bëvakia, ose lënë këtë atë puna, a bëvakia asë din që ke pasë barqas. Andaj, me pasë, kërri punë të tuja me njerë Allah, ama nëse kam një borx pak më afat gjatë, mirë ndini mi të regu familjarë, e kam një borx, një qka që më dodhë, që të e shetë një që të e bani borx në këtë një kështë më ratë. Për dhe nga regullat e shpërndarë të rëshgjimis të rëzër, ku njëri vdes, lënë të rëshgjimi, kalon shpi, arra, kalon kerë, kalon pare, qatë do që kalon? Tash, shpërndarje e pasunis i takon kujna, të rëshgjim parve, tafrëm të jetër. Mirë po, nuk fillohet me shpërndarje të rëshgjimis, nuk fillohet, diri sot kryen disa obligime. Obligimi i para borqi, nëse ka borq, do të mja marë mja këtë i borqlive. Edhe në qovë se borqi e mërë krej të rëshgjimin, së jetë kur që të djemë, së kene që me bo. Njerës të ujen ma primar me për hakun e vetë, se ju për hakun e juaj të baba që keni pasu, se të i vdekur i juaj e për. Më shkak se gazepin dunia është i matë, për këtar së jetë e ka thonë pejgamberin që aj që vdes, dëmonë. Gjithashtu ka thonë pejgamberi, sa sonë të ndërëvëzër, se kër njeri ju vdes, gjithën këtë hadith, apëton. Kër njeri ju vdes dhe është i pasën nga tri gjëra, hynë gjenet. Nën këtu të rëgjëm penges me shkun gjenet. E para ka thënë mendjemëllësia, e dyta borqi, dhe e treta marja pasunis me mashtrema, pëton. Se ki hak me marë ato, stakanja ke marë dikujt pasunin pa hak, edhe kjo është penges. Si kurse të rëgjëmë Ahmedet të Midhiu, e Shekë Halbani thotë, adithër sahia, pëton. Tonë, tri sanë penges me një gjenet, mos i vendus veti pengesa. Na balë këna pengesat me ta tona, gjunahat tona, apo për gjenet, Allah na i largovë të në faltë, ta me shku njëri dhe me i qitë veti pengesa pa nevoj. Me ko njërë shumë i kujdesma. Pra ndaj të nërgëzër, borë që dëmonë që realisht shkakton të lashe, është edhaj që imi të pakujdeshëm edhe në marje, edhe në regula, po të pakujdeshëm edhe në këthimin e borë që ato. Në ashtu të nërgëzër, kur imi janë të këthimi i borë që, pakujdeshë të këthimi i borë që, nëse ti për shambull i ke marrë një kujtë borë që, dhe ke pas me këti në fatë saktum, dhe nuk e dhënë mundin, të dikush mundin thotë, o, unë po du me këti, po së pëmëj me këti, i thejmë jo borë, ti që telefon e ki 500 euro, apëton, apo, e këtu e ki qika qërë, shiti këtu, e qapëj pa telefon, e po që me të botash, e që shti mon telefon 500 euro, e haku të ki barqë. Edhe ka lejt normal, njeri ketë pun dhe mi pas, 2 zen, ketë mirë mi pas, edhe së pun për këthej borqën, e ka dashë me të artë jatë pare, vlapër. Edhe du të me blonë mundi, dhe më honë, këshyre, shki mundësi, shete këta, e këta. Që pe ka mërësën, parzmora, që të më honë, mbrojës të vetë për luft që ka pas e kalonë, për barqët vetën, apëton. Ti se lenë një sen, caktum që te ke fundit loks për ty është aja për. Adhe, mi edhon mundi maksimal. E, ku njëri, pështet për muri, apëton. A duhet me shkiti qka që ka shumë nevajshme, shkam vla të bërshliva. A te ati që ja ka bërshë të burë, vadën e kam, datën e kam e ta këthuj për 2 javë, për 3 javë. Ska më burë dhe ishtë ashtë i kur gjo. Pas me shkiti qita, apëton. Ne bëfë shka bëllë me shkiti me mitë pa qita edhe këta e bëj. Po në mëjshme ma shty shty ma burë, apëton. Që kja është me të vërdet, kër të vikur vjen, njëri banë maksimum me eshtyja. Si kurse do të përmenim vlerën e eshtyres e borqit. Mirë po, pasni ku që pasni, bënë spaku, kur të thirë, apo ma këthen që të bërsh, asë telefonin se këthen, nga papërnesia, apëton. Allah në arrujtë, apëton. Ose mi aftot me SMS, që të bërsh të akum pas, edhe një dy mund të shme prisë se si kam parët, apëton. Edhe kaq, atë presë në mëjë s'ka më rëndësi, ka papërnesia është, apëton. Andaj, njëri ku një përgjatë shumë, e kuptu se ti peqet veti pëngjesë, apëton. Në rrugën e gjenetit. Andaj, ati që si akthen me ko, nga pasojt e pakujdesis në këthim, krasë ato që përmenesht edhe, jetu i bëzullum, të jeti i bëzullum, është kjo përderesi. E përmenis, aj njëri ka prit, për shambë, të nëzëm, ka prit një akthin aborqin që të datë, nga se ka kërkryse me parët e qësoj kam i bëtë punë, të kevunit që a banë me parët e problemitin është, se ka nevojt me të raportu ty. Mi për njëri ka logaritin qka. Edhe kena lunë keshna, pëse sa kena këtë i borshin? Pa drejt, pa arsye, pa kërkim falje, pa kërkim shtyrje. Aj qëtë në dhëtë o zëtë. Qysh aj, ma boni këtë sërë, lutët këndër teje. A din që mes tje me sëtë s'ka përde pas taj. Mu quaj 9 minutë Allah më këndër të ati që përja keqë përdorë, mirësin që ja ka bo. A din kjo dë mundë së është e keqë. Përdaj Allah në ka mësu që hel gjezau li ihsani illen ihsan duhet të jetë shpërblimi i mirësis e mira. Pejgamberi më tha ahsanukum qadaa, ma i miri pe juve është ajë që këthen mas mirja, që Qërë këtër mes mire? Po për shambull ka pas më këtë me 25-in, shka me 15 dhe që burë, dhe dhe të përpara. Mes mire e këtën. E këtën mirë faqebarë, pa komplikime, pa telashe, pa ngarkesa. Mas, kush këtën mes mire, qaj e maj mirë, tha pejka mesëm. Bërë pejka mesëm, kur këtën të borqin, kishtë e zakon nga njëre, që me e shpërbly me diqka ekstra ato që i ka do në borq. Kësë është pjesë e kamotës, se kësë është pjesë e marveshës. Mi kjep 100 euro, ti këtej 100 euro. Kaq, edhe doaj Allah është përbleft, e mjaftu shmë, është. Mirë po, pejgamberi, pëse më ke bo mirë, më ke gjinë, apo? Une, edhe shta po kom qef, për me e një dhurat, një prom një libra, një që, kësë duhet me prit për ati që ti këtej, ti që i këdhon, ti zbo me prit, po po flasht ti që merë. Jo që duhesh me konë i pakudeshëm, dhe më honë, në afatet këthimit. Po e kërkuar fetërës që kur të këthejsh me këthy edhe, njërë më të mirë, mund shma përto. Nga që kjo ma i mirë, përto. E jonë është, të nërëgëzër, fetëresht. Në kam su Allah Gjellera që të keqen me këthimet mirë. A në kam su Allah që të thamë në Koran. Wala të stëvi l'hasanetu wala sejjia, idhfa billetihi ahsan. Allah o thamë nuk barazot e mire me të keqen. Së në bëra marta, ti këthej e me të mirë, përto. Ti këthej e me të mirë, kur? Kur e të bën keq? E kur e të bën mirë, qëka të mi bo? Mira pishmonë përse të ka bën mira? Allah o në rujtë. Andaj me këthy mes mire, përto. Dhe të ndërru, gëzër, kër një endet e borqë, dhe më thonë, në thash, borqë është pjesë e jetës tonë, marim dhe japim, në forma caktuara, mirë për me dignitet, me kujdes, me regula, me matje duhura, me breng, me angazhim të vazhdushum, me mund maksimal me e këthy gjitha këto. Mirë, për nëse është me këto pakujdesi është i keqa pëtën. Nga se të syn ka pun të këqia dhe këtë ato që i sekëm. Ndërsa ato, ndërgëzër, se për këtë dhenjës e borqit, pejgamberi sasme ka përmen, dhe ne ka mësua Allah Gjallahu Ala, si kur që si ka maherët, se dhenja borqë është lej sadaka pëtën. Ka thënë pejgamberi s.a.s. Hadithin që është i vërtet, ka thënë pejgamberi s.a.s. Kush do që i jep muslimanit borqë dy herë, janë gji Allahu sadak një herë. Në shika, pra i kep borqë të muslimanit një herë, ja ka dhënë 100 euro. Kush të i mërë se ja kep 10.000, ose ka pas të mundësi, ose ka pas, ja kep një herë. Ti ka këthy, mas 5 minut, burë pëtë kom nevojëmë. Që e vëllaj e ma përta njëre. Herë e dytë kërë ja ki jepë, ti ja ki jepë bërës, e petë këmë e ti këthy. Po të Allahu Gjellewala të është gjithë si mja falë, përta. Subhanë Allah. Mirësia dhënë e zbërqë, përta. Në mundimu me zveti. Ti dyjeri e bërës, a i bërës të këthetë, së pja falë. A po kuptan? Po bërës pëse i kepë dyjeri, dyjeri ju ke gjinë një muslimani me dojpë i krize, apo? Allahu të njëjë sadak. Në fletorën e punëve të mira, ty të njëjtë, filon të i këtonë sadak. Të dushë, ja rap, unë i këmonë bërqë, jo sadak. Allahu të edhi që i këtonë të bërqë, apo, po unë e për të njëjë sadak. Mirësi Allah të kërna ndihmojë me zvete, kërna këna mshirë me zvete, kërna duhe me zvete. Gjithashtu, e përmanë pejgamberi në sekursorë të në ditë në Bukhariut dhe muslimit, ka thënë pejgamberi, sa thënë, një njeri ka një histori, e pëse ka pasë shumë të këtirë, për e ka marë shambull pejgamberi njonin, ka thënë pejgamberi, sa thënë, një njerin të kaluarën, u jep të njerëzë bërqë, njerëz jep ke bërqë ato. Dhe kur e dërgën të sekretarën e ti, mi mlidhë bërqët, i ka arra fotit, videonit vode, i ka pas me listë, i thënë të përra se me lëshua atje me shku me marë borqën, i thënë të qëre, nëse gjenë dikën që si ka punë me këthy shtyja, nëse gjenë dikën që si ka ishë edhe me ashtuja s'ka mundë si falja, që shtë bënë të aja pëtën? E thëtë pejgamberi sëmë, kur dulë për Allah Gjellewala, Allah Gjellewala i tha, na i më bujarë se të aja pëtën. Apo, ja falë Allah gjënatë, si kur që aja u falë të njerë, sa pëtën. Nën ti e kom bujarë, ti e miskin, ti e fukare, ti milionën mi pasë e pëtë fukarajë në krasim me që ka të Allah Gjellewala. E ti me qëtë fukarlëkën tënë, me qëtë meskinlëkën tënë, ju keni mu njerëzve. E Allah, unë jam elgani, unë jam i pasëni, apo? Ti të inimu njerëzve, ke i lënë keq vetën, e ju keni mu. E thëtë Allah Gjellewala, nejna ma bujarë se të jaftën. Nëse ti e kun bujarë me tjetë, na mi të ju keni me qenë ma bujarë, ja farë Allah Gjellewala të. Ma di ka thonë pejgamberi sëmë në hadithin që fletë, ju dini që pejgamberi ka përmenë veprat saktuara që do të ketë ditë në gjykimit njerëz që do të jenë në hirën e Allahut e bare kotala. Do të ketë ditë në gjykimit gazepe, mundime, vapat maja, mundime, denimet, të hatashme. Hala përfundu gjykimit, veç pritja është gazepa për. Do të ketë njerëz që do të jenë në hirën e Allahut e bare kotala, të strehuar, në koltuqe, të ndëruar. E nga ata që Allah ka përmen kush që janë këta të ndëruar, ka thënë, aj që i shtynë afatët e përshlijive, pëtën. I kanë bërë shmi akëthi, dhe të burë, ama shtynë, po burë, që janë dy muja, pëtën. Ti e të që, ka mundësit, dhe gjithashtu të muhon, ka të bëj me njerës përgjethëshëm, me njerës që, sinqerisht, i ja ashtu njerëzve, Allah Gjellewala e hi e futë në njën e ti dinë e gjykimit, pëtën. A në shika, sotë që njeri ka qefë në këtë dynë me përgjithu për borqit, për shambë, pëtën. Për të do 100, këthem 110, pëtën. Po. E jam vlinë për që të 10 euro që të mi amorë dikut ma shumë, krejt të tirat mi hupë që për tjepë Allah Gjellewala. Wallahi, se vlinë, se vlinë. Pra ndaj, Allah të kejapë ma shumë se që tjepë i njerëz. Me njerëz borë që më bëne sadak e me Allah më bëne trektia, pëtëm. Qështë të bëne? Njerëz e borë që më bëne njerëz, jo mja u falë, po bëne borë që është bëmirësi me njerëz. A me Allah në është trekti. Ja rap, unë i kumë një mu, Allah të ashtë ashtë të tyja tjepë. Andaj bë pazar në bërç me Zotin, jo me njerëz. Me njerëz bën mirë nëse ki mundësi me bën mirë ato. Kjo është ajo që na ka mësuar Allahu xhallahu për borxhin dhe të ndrollë edhe e fundit borxhi kur thit me kokën e njerëzve. Le që si këto që të përmana, probleme, komplikime, situata të ndryshme, e po ka ndikim edhe në adhurim njerëzit ato. Njerëz që ka borxhe, edhe namazin se ne falë çdo ta po. Ai falet po me ti ka, çai thon banjerë më kot. Apo, qka bëjmë, arvada, qka e kështu marë, galat jo. A dhe nga gjitha këto probleme që i shka këton, borë që ka thënë pejgamberson, o mi ndilla i denjë, o zotë më runë nga kaplimi i borëqit, nga se siel të papritura, të pakëndshme, befasi, të pakëndshme, siel probleme, komplikime njëtë, a dhe zotë më ruaj nga kaplimi i borëqit. A njëtë më pasë kujtës mirë, edhe më matë mirë, do të para se me marë, nërso kur t'jep, dhe t'i ketë parasyrë që tu hadithe që janë përgëzim, janë përgëzim i pejgamberit s.a.s. për ata të cilët, dhe të thotë, kanë mundësi me bojë një loj mirësie të tila pëtëm. Edhe e dyta e fundit, dhe o min kahri rrijal. O zëtë më ruaj nga, dhe të thotë, kaplimi i borqit, dhe të nga borqit i tepërt, i ronë që së mune me t'i kalu, dhe më ruaj kahri rrijal, ose galebet i rrijal, dy transmitime. Kahr dhe galebet në këtë adith, i ka disa kuptime. I ka kuptimin e një loj shtypje, një loj privimin nga e drejta jote, mohimit e drejtës, kur dikush dhe më thonë, vepse për mune të hypë në qafë, e ti s'ki shka mi muatën. Kjo situatë e fështira, po. Njëri e ka një farë 5.000 brendshme që dhe më thonë me mujtë me shpërthy, bëva kia dunion për gjysë e donë nga e eksplodema, po. Nga mlefi brendshme që ka bua, po. Dhe në kur dikush është e që ashtë i qare për të stypë, ashtë i qare për të bënë zullëm, ashtë i qare për të shkelë, në me një fjallë që dhe të pope për të hypë në qafë e s'ki shka mi bua, po. E kjo është një keqë, e kjo është jetë eronë. Edhe nga kjo situatë ka kërku mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe kjo të nëzër mund të ketë situatë të ndryshme, për shembull. Këtu pejgamberi fillimisht ka thënë o min kahri rijal, edhe nga shtypja dhe mposhtja e burrave, rijal apo. Ja mund njëri mund mposht nga gruaja, se këtu aty ka thënë nga burri apo. Apo. Mundet apo. Mirë, po esenca është dhe esenca është zakonisht do njerëz, burra të shtypin apo. Mirë, po ka mundsi mu shtyp, ka mundsi apo. Ka mundsi më ndodh kjo apo. Domthon në forma caktuara që realisht kur ka keq përdorim të drejtave të caktuara, ka mundsi me keq përdor. Dhe më shkaktu me të vërtet, më shkaktu një shtypje, një falloj dhune, një falloj gjynëzimi, poshtrimi, përbuzje, nënçmimi, që i shkaktu një as i dhimbje, as i pezme që nuk ka nështë problem dunia që ka mundësimi e shkaktu. Nëse të në nëzër, mas jemi të kjo punë e burët dhe grusë, njëre pas e dolim të pikët e tjera, përveç, Allahu Gjellewala i ka kryu, edhe burën e grunë i ka kryu Allahu Gjellewala. Dhe dy part i ka kryu me specifikat posaqme që të më thonë nuk jënë të njëtë ata, nuk jënë të njëtë. Nuk edhe konstrukti fizik, edhe e brendshmia dhe gjitha ata dalojnë ata. Walej se dhekeru kel unë tha, Allah u tha nuk është mashkullë si kurse femra, si janë të njëtë ata, nuk jënë të njëtë. Për në islami i regulon qështet e dy gjinive me drejtësi, pas taj me barazia, ma veç me konë barazi, drejtë e padrejtë me konë barazi, kjo nuk ka drejtësi pasaj. Pra nëse barazia shkakton padrejtësi, a është e duhur? Jo, nuk është e duhur. Barazia që shkakton padrejtësi nuk është e mirë. Barazia që shkakton drejtësi është e mirë, nga se drejtësia ka prioritet para barazisë. A është qështu? Nga se e drejta është e që duhet më respektua. Andaj Allah Gjellewala ka bëhet ndoma. Përshamë të nëzër, a është i njëjtë si loti i gruës, si loti i burët? Ja, nuk ka njëjtë është. Mënej, gruja mund me qajtë për gjithë më thjeshtë, është emocionale. Po ka mundësi nështëta, ka mundësi me ndodhë që, nështëta me qajtë në aspekt në jashtëm, e që pas një pakua, thuse s'ka qajtë fara. Se din me bu ndryshimet e gjendjes, që është e ka pëllo mundësine. Mi po, si kurse ka thonë, buri kur t'kanë është në punë e madha, në buri se shenë lotin për kur gjopë, e po, që është me ka pëzote. A ne përëm me po në gru të kajtë, a që ditëm, nështë ta mërëzim se që ka, a ma po kanë gruja, po më në është dedi, kone kam shnapë, a ma thonë, buri po kajtë është, bagi, a po, vetë në të njërëve se ti që shtapë. Për ne edhe të këqeshtja e tjera puna, për në gruja, Allah ma e pranën, ma e pranën, është e natyrshme që të pranën, krye familjar buri, në përën. Edhe për shambull e pranën, me konë për shambull nën kulmin e ti, me pas për shambull në bjemë në ti, gëfmit në bjemë në ti, e rëglu me kështu, apë. Edhe për shambull nëse ndodhë dhe qka për burët, këto është shpia jam, së po thëmë që është e drejtë, kjo është kërstimi pa drejtë, po edhe këto me e thonë, gurodhë dhe ju e ti është, do mundë se rarë që është punë zhvillonë, normal, apë. Edhe gruja nuk e preton me dhimbjet ma dhe këto qatë shumë, apo, kur burët kjo është pja janë, apo, nuk e preton gruja ka qëtë ma dhe se tek e fundit, po që është dhëtë me konë se gruja është kënë të burja, apo, o që është të? E parëmëna për shambull me porën kërë një caktume me thonë gruja burit, kjo është pja janë, qësë për qenë dritë për jashtë, apo. A e preton burit njëtë këto si kurse gruja? Ja, apo, kë kahri, që kjo në nënqmimi në branqëm që e preton burit është shumë me masë gruja që i preton, apo. Apo, shumë i vështirë është apo, nuk është e lehtë kjo punë. A diku ti bëhet kollaj kjo punë se kogale, po flas për burra, për njerëz pjekun e të formuam. Apo, që domthon nuk e ka lehtë të më thonë apo. Për këtë arsye të ngjëzër, dëgjoja pak do kohë një prej domthon xhallarëve, po në botë sarabe, e përmendën një rast vërtet që aty i ka ndodhur atë. Tham ka thënë një grua, në rast i vërtet që aty i ka ndodhur, ai po e rrefën atë. Domthon ka ndodhë atje ta në kjo rast, të më thirë një gru dhe qanë te me të vërtit ta mbuni mu me kajtë vajtimi sëpërën. Ta është, o, robnesh, Allah, ka dalë. Ta jo, në këmë buni gjuna, qa që të madhë që, dhe më honë, të këmë thirë me vetë, a falë, zotë, këso gjuna, bura, s'falë, a përën, se jam në krizë, dhe më uthyjë totalisht, a përën. Po i thashë, nuk ka gjuna që Allah, se falë Allah, ka dalë. Fal, çka ke bëjë? Un kombo gjunaçi, nuk di në fytyrë tokë sikur çka bosë gjunaçi. Tash ky hoxha po më shkon mendem për gjithë çka. Po jo ku ajë kish bëjë gjunaçi, si pasoj atë. Ai thash, "Ka dalë qetësohu dhe fal për faqen e bëu fjalë." Thot, "Unë me burrin tan kemi pas konflikt apo." Edhe, domthon, njëna fjalosa. Duhetin këto punë. Po mirë, po i kam thon burrit do fjalë shumë tronë ato. I kam thon kopsh burr, shikoj ta shpejt. Nëse je burr hajtë shamë mëjsh atëm, nëse je burë, hajtë qëtë mëjsh atëm, ka me të poshnu sa t'je gjallë, në në gruja me kështu fjallë tash, po do me ju hakmarë burit e si kurse të me aplasë për mrena sa t'ka mundësijem. Dhe aja përvajdojme, nëse je burë, e kjo nuk është letë me pranu për burën, apo? Edhe tha, aja dikur ish pështetu në spolevizë, nuk po përkëthem përgjigje fara, tha. E dikur unë i për i thamë, a i hisë për agonë, së për këthem për ligje, veç shikoj ke me kod ka hona përta. Dikur i afurë, vëtë është të njëra, për minë që përfëtëm, kërë e po ashtë ta kështë vdeka përta. E thira thënë dimin e shpejt, e morën, edhe kërë e kam bo, do mona të farë diagnostikimin, do në i kështë plasë, apëton do mona pëmrena, nga nërkese e madhe, kështë pasë sulmë të uopëm. E kam pyt mjek, qëfar presoni ka pasë, se diqka e madhe i ka ndodhë që ka pëlqit pëmrena, apëton. E tha, one e pas në mytë, apëton. E tha, kjo që e kumbohet, on është një gjuna që nuk di që kështu edhe Allah prova që e kumbyt me fjalla. Aja përmenë këtë ratë në kodët që ti haditi, o kahrë rrigjad, kur buri shkelet, apëtan, dhe më thonë, nështë edhe plasë për jasoj desa ma, su në përbalan, apëtan. Andaj, dhe më thonë të nëzër, njeri është i kryua me karakter, është kryua me dignitet, me ftyr, apëtan. Nuk lehet më poshtu për gjithë shka, apëtan. Burat desin dhe nuk nënqmohen atë. Pranoj me vdeka, më nuk përullin atë. Andaj, ka një ka situatë, kjo situatë e gruze, ka pas s'ka me bonës, po thëmë s'ka pas kjo, mi po kër ka thonë edhe që kem, edhe që kem dodhja, po edhe që të jera, kush e di që ka pritun nga men, ka plasa, thënë, Allah në rrujtë. Duatëm kjo mund me kalu edhe në nënë tjetër, atë, që burim me keqëpër dupsin e gruze, atë, e gruja nështë me konë e pakra, nështë e ka dek baba, s'ka vla, po e ka vla, po e kësë më ratë, dhe e keqëpër e shtip, kjo është halama e keqës e para, atë, apo, në që mi shka këtu gruzë, dhimbje, dhunë, shtypje, që s'ka, apo, e ka që kja është e që ka thonë pekonë, më rruja Allah nga shtypje njerëzit pa drejtë. Kjo nuk ka të bëveq me burra, kjo ka të bëve dhe me gra. Edhe gruja bëndua që Allah u gjerëleu më rru nga shtypje e burrit që e keqë përdur dëpsin e saj, apëtër. Kjo është me keqë, apëtër. Kjo është me ullit, ma di është poshtërsi, është poshtërsi. Opet burrin me burrin kur shtyën është një farloj, dhe të kuptim, një farloj ekspozimi i tërmiz dhe i guzimit. Ama çfar trimi dhe çfar guximi ekspozon njëri kashi gruas ato? Për shembull. Me tregu muskujt kashi kujt, aftësin kur kashi kujt, apo pasojin kashi kujt. Dhe shumë e pa dinitetshme, shumë falje dhe pa fytyr, apo që njëri pra më unë mu familare, unë po i mojm, po i bëj kështu, ne të kuptojmë që minin çmu, nga se ai pezë i mbrajshëm që shkaktohet sipas kësaj shtypje, është më i madh se dhimbja që kishte më shkaktuar nga varfënia ose pabuka kështu më radhë. Prandaj sikuraj që ai rasti i çadrës apo që e ka marrë me çadrën i ku, e tha Niko, që mos ke çadrë, mos ke çadrë, mos ke çadrë, ti këtu buqull, e tha dikur çfarë buni, u gjujt me një farë. U i tha, ai isha bomba çu se çka që vllafta. Atë kur dikush të bjen kanë më gjujt dikur më gjujt, o burr, më shumë se çka që isha bomba, veç nalo se myte ato. Dikush nuk di më nalo. Fjalën vëllë janë shumë dëshme. A një më mot mi çka po thosh? Qase një fjalë komunsi ja plas zemrën nikujt apo një fjallë nështë, një fjallë që që kështë të vëmën e fare, nëra ty emocionisht nështë e ngarku e thush, ama nuk e dinë se qëfar goditje mund në pas të fuqishme në zemën e që përja thua për. E mës mund gjimë të situata të tila, ka thonë për e ka mështë, o minë galebet e rrijgjel, o zëtë, rrujem që mësim situata kur do mund përjetëj goditje të vazhushme, e s'kam qka me bojë në plas zemra, për. Që ashtu mësë më bërë që situata, Allah në rritëm. Për e ma në situatë dhe përshamë me pa vetën ti, ose me pa dikën të femërën ti, ka ushtruen di qka dhe s'ki qka bënë e vlapën. Je komplet i paralizumë, qka ki me bënë të? Për shambull, kjo është situatë e fështirë, kjo situatë e rona pëtëm. Që njëri, në mund, e përretën nga sigurështë, e përretën edhe nga padresia, nga primimi drejtës, pëtëm. E shre që ashtë i qare, ashtë i qare pëpun a s'ka që ka me bëftëm. Përëndaj, lutë Alehi Salam, onë kur është shtip që shtapë, ka onë, te kësha pas dikën apëtan, që e u au i la ruknin shedit, te kësha pas dikën që për kraqët e se ju kësha ka zunë juva për. Në i ka plasë, për mërëne i ka plasë, që ka pa që ata përbojnë, e s'ka pas forcë me reagua për. Në të nëzë, njerëzit e ndërshëm, njerëzit me karakter, njerëzit dhe kur shoh çfarë po ndodh, si po sillet, e kanë vështirë për balluar ato. Edhe Mariam alayhis salam. Pse e kishte vështirë me përballu atë situatë me lidhni sonë atë? Po se të llagun ndonjë të ndrozë. Me jar mundësia sikurse Mariam s'kishte më pas ndër këtë punë apo. Pra unë ti po bën ibadet. Po të vjen Xhibrili pe Allahu xhallahu ala, po të vjen Xhibrili pe Allahu te barekatu. Edhe po thot kam u kriju në mitrën tënde. Ti në barkun tënd ki me bajt një pejgamber që s'ka pas asë pejgamberi e s'ka me pas ti në kiamet që linë pa babë. Ti ki me pas në dirë me bajt tila, fëm. A është ke privilegj? A është në dirë? Po, pe Allahot po i vjenë. Ajo, po e dinë që pe Allahot, fëm. Mirë po, fjallët e njerëzve, në kuptimi e saj që kam i bo, kam i folët për, kam i akontesu moralin e saj, kam i akontesu ftyrën e saj, kam i anjëllos familën e saj, kanë qimë për të papërballueshme. Andaj ka unë, ja lejteni mitë të kable hadha, o kun të nësin mënsia. Të kësha me dekë para kësajt, të kësha mu haru ketë, asë më së konë që këtë qëjam, ketë mu pa haru apë. E ka thonë në situatë të ngarkesa, po. Se, të honë, me shkup të me thmiti, që ka më thonë, aja ka ditë me që fa publik ka fjallë, ka punë, e ka ditë, ata për zotin kanë shpifë, një për Mërjemën, apë. Publik Mërjemës, Allah të ka unë këpratë, s'po në japë, e ka shrëngu durën zoti. A, u dhe bila, apë. Aja kërë e ka di që farë popli ka, që ka përlanë thonë të një, për mu që ka me thonë, për të një. A një ka më mirë shadeka, për të. E nuk është e lehtë në zonë njëri ndershëm, mundohet me kon mirë, mundohet me kon kështot apo, dhe pasaj dikush i jashtë dërson kajshmëresht, apo dhe godet nga dikun kush absolutisht as hyzmeni se ka po asoj, se ka fëllimë për e të uopë. E ka shumë shtime kalua të uopë. Të si përna përshamë ti mundohet me dikar në kon shumë i sjallë, shumë i kujdes, shumë i bo mirë, po në kalkulime caktume, mu shumë i bo gabim caktume, apo, dhe vjen dikush të përmbys kejt, ti me dashtë e kështë e botit, ta nënqmën komplet mundin, të shtyp komplet, është pa dushim një pezm i brendshëm që është fështiri me në gjushëm, është dhimbje shpirëcit, është dhimbje zemrës e brendshme, që jo let e përbalon burri, po asë gruja, për të asyja të cika dhe shemë me rjemës, a lesën për këtë qështë, edhe për këtë punë, nuk është let që ti është imposhtën, e s'ki kur gjë që ka me bo për me rëkme këthi, s'ki që ka bëna, e të nëllot zakonisht në të situata ku njerët pa drejtë e shtypën në poshtën pas taj mundën me reagu njëra gabuara mirë po si pasoje shtypje se vazhdojme që shkaktu në bita apëtën fatke qështë mundën me kra, mundën me reagu keqa i të ndaj edhe pejgamberi nga e ka lutë Allah në gjellore me lutë Allah në gjellore me lutë Allah nga këto dy situata edhe situata në poshtë dhe shtypjes po dhe nga situata e reagimit pas taj të pa menagjushum se më jëmë bodi qka që i thëmë qka bona më rla pas të eftë. A ne shtypja, apo shtypja, prëdhan eksplodimin. Apo, si kur, mene një patigjën e shtype. Apo, kur të shtype, qka ndodhë? Shpërthana e vlahë, dhe, normal e këpun. A i duran dhe dikun një shtypja, ma dikun mos duran dhe shpërthana. Dhe. Në gjithdo kush e ka një nivel caktum që e të lën shtypin. Mas aso i shtypja, mundet me shpërthujepën. Me shpërthim me fjalë, me shpërthim me reagim, me veprim, çfarë do kofte atë? Edhe ai reagim që bëhet pastaj sipas shpërthimit, jo rëndë mund me kon komplet i padrejt, tek lëm kufit, ama korse pas shtypjes atë. Prandaj, sikur sa bukur pegon ka lutë Allahun te vardhë me lut, me lut Allah gjallë nga shtypja, nga dikush që ti mi kok e shtyp vazhdimisht, bën zullum padrejtisht, apo bën zullum vazhdimisht dhe padrejti. Të cënën hakun, të nënqmanë, për buzë. Ma dje dhe, përjeton knatësin këtë vujtje që ti përjeton. Kjo është pa dëshim shumë e fështira, shumë e fështira. Edhe në situatë të tjera, a nuk është më të vërtit, i qka që ti shepa shambull, zullum qatë dunja, që ka bujnë, apëton. Apo, që ka bronë në shumë vëllë muslimane, fatë këtë cështë, apëton. Dhe më thonë, vraset grave, të thmive, burgosit pa drejtat njerëzve optan, privim nga drejta elementare optan. Ato të drejta që shumë muslimanë si kanë dhe në tyne, sot kafshti këzojnë optan. Donë, o kry kafshti kanë ato optan, muslimanë luftojnë shumë vane për që të drejta që kafshti kanë dikona optan. Apo, ta shtishe ato punë, më Allah është i pesmë që njerit nështë a zemra i përset këherë optan, nga se s'ki që ka me bo. Mirë, po duhet me shumë që atë shfryrje të atim lefit e brandë shumë me e kry ka doja, o Zot. Ti ki ndonë, apë. Ashtë një farloj, shfryri për e spaku, mëse maja, apë. Për e spaku, këthej ka Allah, gjallewala, që më një vetë letë se nuk ka letë me pa, apë. Valla, nuk ka letë mi pa njeri, a që ka ndërgjegjet pasën, a që ka imanë, a që ka të veçmëri, nuk ka letë mi pa gratë të shka përdira poshte për pjetë, apo në për kampet për shëndrimit, apë, mi pa thmit, pa prinde, pa asgjët të tërë, mi pa njerëzë cakatose, gjymtose, në vranë, për kur gjegjë? Me për dikush për mëj bënë kësë punë, apë. E ti si njeri që jeski që ka bënë, apë. Nuk është më kënë indiferent bashkë kërë që i kësaj atër. I po duhet më rujt nga reagimet e pamatura, nga reagimet e pamenagjuara, nga të kërimi kufive në reagimet, duhet më rujt që ka mësi me shkaktu pezmi i tila. Ndaj në ka mësu pega mësëm që të kërkojmë brojtje edhe nga shkaktimi i këti pezmi dhe kësaj vujtje, po edhe nga shpërthimi i saj ku nuk duhet. Të dyjet e në këto veprime që i përshin këtë doa që ka thënë pega mësëm, që kjo është përthim gjusht qipe të aman që sa të poplion, mos lea kur kush me mbi mikry se aj që të mbi mikry, të vëzër, aj nuk din kura balë tani, aftër. Nuk din kura balë. E a problem kur detyrosh ti me thonë që bo balë, e pas te kur detyrosh me thonë që bo balë, jo gjithmonë mush me thonë dhe që tu, o dosh me thonë, zakonisht te i kaleon ku fejtë Allah në rrut, e din me shkaktu pas e problema. Pra ndaj, borqi dhe shtypja gjithashtu janë probleme që njerit ja vështeson jetën, ja komplikon jetën, ja errësojnë jetën e tij apo. Ande për jetë mirë, për jetë lumtur, të këndshme, jetë cilësore, na ka mësuar pejgamberi sa më që lutim Allahun që leura të na ruan edhe nga këto dy çije, nga këto dy probleme që janë thash borxhi dhe shtypja njerëzve. Allah na ruaj nga brenga dhe pikëllimi. Allah na ruaj nga paaftësia dhe nga dembelia. Allah na ruaj nga trembja, nga mosguximi, na ruaj Allah xhallahu ala edhe nga kopracia dhe Allah na ruaj nga mposhtja e borxhit dhe nga shtypja e njerëzve. Na dhaos Allah jetë mirë të këndshme e na mësoj që të jetojmë në të vërtetë dinjitetshëm me karakter faqebardh, faqebardh si duhet dhe të vdesim si të tillë. Nga se të nërëvëzër, vdekja është një, dhe ka me ardhë, pa dyshim kune caktuar, vre spakullet mbetet, apo brejnë nga njërë me vdekë faqebardh, e me vdekë me dinitet, e jo më buhur Allah në rrëtë dunjas në heret. Allah është për mendjen, edhe për dëgjimin dhe për prezencen, e shpeson të akomin të akimin të ashme, dhe retër Allah në dërëht. O sallamu ala Muhammedin wa ala Ali, o sallamu ala sallamu ala sallamu ala sallamu ala Oh.